Wafamu sababu, nishima kwa Mungu Natembea kifo mbele yote sababu ya wewe Watu wanaojipindua wa mwisho na sanda wenyewe Binamu yangu mazunguko ya mziki natajwa jela Jinsi natimukisha na bado juni na sala Naomba kima za Suleiman Sio miguvu ya bure hata kauli zangu ndogo Zoneshe nilete chule Adui wafunge midomo Nenozidi wape ishara Wape akili za sara Wacheze kazi na mshahara Kujirunda sana na karibia kupasuka Yangu kesha sishi leo Hata wajuku wanaifuta Bora kuchekwa kuliko kuchekwa sana Wanaohipinga waumize Mungu nakuomba sana Wape umri mrefu wa kwangu na babu yangu Ili roho zao zimie wakiona mabala yangu Amen Amen Amen Mungu nyongeze Amen Amen Amen Shike mkono Hatuwezi kunisumbua Wakisema mabaya ya shindwa kunifikia Wape kismati chapaka cha kupendwa na wachawi Mina mbacha pesa na kwa ujinga ndo kizungu Wape wana wakioze na mafukara la fugonjwa Ama mabwana mabwagwa zobonga kabla kugongwa Wanaunganishwe na kitu ninyombe waninyanyasi Ziki ni jae yote vya kongu wakipate Kuna viunga cha wajui na bado anabivu na wewe Kama wanchuko mshukule sionekana za kujewe Naishi kwa kudra, baraka, matakwa yako Sezi nga chumsha kama ukitaki upandeliko Competition is irrelevant with you by my side Nafanya songei na unajua mini mastermind Haraka zaidi yao, uchungu zaidi yao Kukwa udogo tatizo na letwa na kili zao Zumba, you need to be gone. Zini kukukia kuya kwa kwa kwa